które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 lutego, minęła 9. Oczywiście 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Być może jeszcze dziś zapadnie decyzja w sprawie żałoby po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Platforma będzie uważnie przyglądać się obietnicom Roberta Biedronia, mówi wicelider PO. Kilkudziesięciu policjantów pełni służbę na kilkunastu stokach w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. To ostatnia tura zimowych ferii. Prawdopodobnie dziś zapadnie decyzja o żałobie narodowej w związku ze śmiercią byłego premiera Jana Olszewskiego. Informację przekazał rzecznik prezydenta. Ogłoszenie żałoby wymaga zgody premiera. Błażej Spychalski zapowiedział, że formalności zostaną szybko załatwione. Dzisiaj ten dokument będzie przesłany do kancelarii premiera. Jestem przekonany, że dzisiaj pan premier złoży swój podpis na tym dokumencie i będziemy mogli już oficjalnie powiedzieć, w którym dniu, od której godziny do której godziny wprowadzona w Polsce żałoba narodowa. No nie ulega wątpliwości, że pan premier Jan Olszewski był wielkim człowiekiem, wielkim patriotą, wielkim Polakiem i Polska musi mu oddać należny szacunek. W kancelarii premiera wyłożona jest księga kondolencyjna. On był wspaniałym człowiekiem. Jego śmierć jest naprawdę dla mnie wielkim, osobistym przeżyciem. Doceniam jego pracę, poświęcenie dla ojczyzny. Taki cichy bohater. Dziękuję bardzo za wielkiego człowieka, patriotę, którego testament jest dla nas wszystkich bardzo ważny, żeby iść przez życie z podniesionym czołem, uczciwie, nie krętymi drogami, tylko prostymi. Wielki Polak, chcieliśmy mu podziękować. Muszę powiedzieć, był uczciwy, co może nie wszystkim się podobało, no i mówił to, co myślał. To jest bardzo ważne. Kierował się, myślę, dekalogiem. Księga kondolencyjna będzie wystawiona codziennie do 19 w holu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Polska przez współorganizowanie z USA konferencji bliskowschodniej pokazuje, że rozumie negatywne stanowisko Waszyngtonu wobec Teheranu, mówi europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. To jednak spotyka się z niechęcią części krajów zachodniej Europy. Kwestia Iranu, no, który rzeczywiście jest państwem, które staje się groźny, ma na dodatek Unia już milczy, no, tam jest jednak sytuacja z prawami człowieka, no, dramatyczna, no, tam się zabija, morduje ludzi. To jest ten problem, że Warszawa i być może inne kraje naszego regionu znowu są bliżej Ameryki niż tej polityki unijnej. To jest, myślę, główny powód, dlaczego tak niechętnie się na to reaguje. Konferencja odbędzie się w Warszawie w środę i czwartek. Zaproszenie wysłano do 80 krajów, także arabskich. Platforma Obywatelska będzie uważnie przyglądać się obietnicom składanym przez Roberta Biedronia, mówi Tomasz Siemoniak. Wiceprzewodniczący partii na antenie Trójki przyznał, że sondażowy sukces nowego ugrupowania ma swoją przyczynę w kryzysie środowisk lewicowych. Stwierdził jednak, że program przedstawiony przez Roberta Biedronia jest bardzo kosztowny. Wielu wyborców może widzieć w Robercie Biedroniu przywódcę obozu lewicowego. Zobaczymy taki miodowy miesiąc. To w tempie naszej polityki się w taki miodowy tydzień pewnie obraca. Robert Biedroń musi się liczyć też z tym, że będzie pytany, rozliczany z obietnic, które złożył i jak jeden z tygodników podliczył 200 miliardów złotych, no piechotą nie chodzi. Wyborcy Platformy Obywatelskiej będą tu bardzo dociekliwi. Wśród postulatów partii Wiosna jest m.in. likwidacja kopalń, rozszerzenie programu Rodzina 500+, nieopodatkowana emerytura w wysokości 1600 zł i łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów. Jedni wrócili do szkolnych ław, inni szusują na stokach. Rozpoczęły się ferie dla uczniów z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Grupa 60 funkcjonariuszy z oddziału prewencji Policji z Katowic i Bielska-Białej oraz z samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji z Katowic pełni służbę na kilkunastu stokach w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Nie będziemy tylko karać, zapewnia aspirant Arkadiusz Szycik z Katowic. Jesteśmy na tych stokach, jeżeli ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Nie tylko tutaj wyciągniemy konsekwencje, jeżeli gdzieś tam naruszy te zasady, które tutaj obowiązują, ale również jeżeli będzie potrzebował pomocy, tej pomocy udzielimy. Numer alarmowy w górach to 985. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce przydadzą się dziś parasole. Pada i do wieczora będzie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem, a w Zakopanem śnieg. Poniedziałek najcieplejszy na Podkarpaciu, 7 stopni na plusie, 6 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie, 5 w Gdańsku i Białymstoku, 4 w Suwałkach, Bydgoszczy, Kielcach i Zielonej Górze, 3 w Koszalinie. Najchłodniej na południu Małopolski, w Zakopanem tylko 1 stopień na plusie. Trójka. Program Trzeci.

American Rock and Roll to Don Felder, a teraz już 10:12, więc pora na płyty tygodnia. Piotr Metz, witam cię. Dzień dobry. Powiedziałeś płyty tygodnia, bo mamy znów dwie. Zawsze na początku roku jest wysyp po takiej przerwie świąteczno-noworocznej. Stanisław Sojka nagrał płytę, która jest dla niego, o tym opowiadał w Trójce, szczególna, bo jest to po latach nagrywania różnych tematycznych płyt, najczęściej do tekstów innych autorów klasyki, postanowił zrobić płytę w całości autorską. Napisał i słowa, i muzykę. Napisał je w bardzo kreatywnych okolicznościach, bo w zasadzie blisko miejsca, gdzie odbywał się w 69 roku festiwal Woodstock. Zresztą opowiadał, że krążył po okolicy, widział miejsce, gdzie wypadek motocyklowy miał Bob Dylan. W tej atmosferze pewnie się zupełnie inaczej pisze. Zresztą przyznawał pan Stanisław, że będąc w innym kosmosie, trochę się odcina od teraźniejszości, od tego, co jest za oknem. I wtedy jest zupełnie inaczej. No jest to płyta jeszcze w pewnym sensie wzruszająca z innych powodów, bo oprócz starych druhów Sojki, takich jak chociażby Ziut Gralak, są jego synowie na tej płycie, więc jest to pewnie płyta przełomowa, którą nazwał przepięknie, bo nazwał ją po prostu Muzyka i Słowa. A Ławeczka, której posłuchamy za chwilę, to na rodzinnym dla pana Stanisława Śląsku też miejsce niezwykłe. Jak się siedzi na ławeczce, to się widzi więcej. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Płyty Staszka Sojki, Muzyka i Słowa dla pani Pauliny z Zielonej Góry i dla pana Sebastiana z Rudy Śląskiej. A druga nasza płyta tygodnia to Ludwayon, którą bardzo lubimy w Trójce. Ona nas tak lubi, że przyjedzie i zagra koncert. Nie mamy jeszcze dokładnego terminu, ale myślę, że to będzie za mniej więcej 4 tygodnie w Aksamicie. Anny Gacek spotka się z publicznością, no i przede wszystkim zaśpiewa utwory z nowej płyty, która, jak wiem, bardzo ci się podoba. Tak, jest świetna. Mam tylko jeden żal, że nigdy nie zdecyduję, może nie znam wszystkich poprzednich jej płyt, że nie śpiewa po francusku. Tak, bo kojarzymy ją jakby z piosenką francuską, ale jej debiuty tak świetnie zażarły, jak to się mówi, gdzie indziej, że zdecydowała się na taką karierę. Ja generalnie nie mam do niej o to pretensji, bo wydaje mi się, że świetnie się broni w tych tytułach. Mam taki ulubiony utwór z poprzednich płyt Places, o którego powstaniu nawet kiedyś opowiadała dla Trójki. Natomiast ma tytuł nowej płyty tak zwany łami język. Przygotowywaliśmy się pieczołowicie, żeby to dobrze powiedzieć. Celui le cui, tak się chyba wymawia ten tytuł. Myślę, że właśnie utwory z tej płyty, chociaż być może coś jeszcze na deser zaśpiewa na koncercie w Trójce. Bardzo prosimy się dowiadywać. Mówię, to za kilka tygodni, więc jeszcze zaproszeń oczywiście nie mamy, ale mamy płytę. Posłuchamy sobie pierwszego singla chyba. 71335. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Oh, just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. A child again. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. About my own will, I'm heading for the fun. No matter where I start, I know very well where this ends. But when I'm up close, it's too late to turn back. Just like a book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. A, to przy okazji przypomnę, że ta piosenka jest w wystawie do głosowania na listę Bern, Ludwayon. Poprosimy o głosy polskieradio.pl/trójka. Płyty Ludwayon dostają dzisiaj pani Klaudia z Bielska-Białej i pan Sławomir z Tomaszowa Mazowieckiego. I want to feel Travis i piosenka zatytułowana Terren, dawno nie słyszana. 26 minut po 10.

Dominic Miller napisał tę piosenkę ze Stingiem na płytę Ten Summoner's Tales 1993 rok, ale potem ten temat powracał w wielu utworach. Chyba najładniej Craig David i Sting, Rise and Fall. Pamiętają Państwo? 2002 rok. No tak, koncert Dominika Millera dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wieczorem. 2 2 7 3. To Radiohead. No a przed fajnym filmem jeszcze takie wspomnienie filmowe. Piosenka została napisana do filmu w 1983 roku, a potem wykorzystana jeszcze w innym filmie w 2017. Pamiętają Państwo? By a you're not the only one running like the wind. Thoughts can come undone, dancing behind masks, just subtle pantomime. But images reveal whatever lonely hearts can hide. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Lady, lady, lady, lady, let me touch that part of you you want me to. Lady, lady, lady, lady, I know it's in your heart to stay. No apology, move towards the stars and be my only one. Reach into the light and feel love's gravity that pulls you to my side, where you should always be. Lady, lady, lady, lady, don't walk this lonely avenue. Oh, lady, lady, lady, lady, let me touch that part of you you want me to. Pan Tomek napisał, nie pamiętam, byłem wtedy na Powrocie do przyszłości albo Gliniarzu z Beverly Hills, a to Flash, ten z 83 i Call Me By Your Name 2017. Lady, Lady, Lady, George Moroder i Joe Esposito. Kwadrans do 11. Fajny film. Danutę Stenkę zobaczymy na dużym ekranie w 2019 roku w kilku nowych polskich filmach. Na razie ma za sobą pierwszą tegoroczną premierę. Od piątku możemy już wybrać się na seans komedii romantycznej Planeta Singli 3. Z Danutą Stenką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak to jest być w takiej rodzinie Planety Singli, bo już tak chyba można powiedzieć, trochę to trwa. To jest bardzo przyjemne doświadczenie i chyba tak, i chyba jedyne jak dotąd w moim przypadku tego rodzaju filmowe, a jednocześnie powtórki. Czy było coś takiego, co miało dwójkę w moim przypadku? Chyba nie. No w kinie chyba nie. Nie, w kinie nie. No właśnie. A tutaj trójkę. Poza tym to, że jedna po drugiej powstała, to było niesamowite. Mieliśmy wrażenie, jakbyśmy właściwie kręcili jedną część. Jakby ta opowieść była jednym maźnięciem pędzla namalowana. To tylko hasło koniec w scenariuszu dwójki określał, gdzie zaczyna się nowa opowieść. No właśnie, na tę premierę trzeciej części nie czekaliśmy długo, natomiast zmiany dotyczyły bohaterki, którą pani grała. Tutaj chyba nie było miejsca na znużenie. To była rzeczywiście ogromna niespodzianka ze strony scenarzystów. Wobec mnie fantastyczne posunięcie. Co można zdradzić? Ja się nie spodziewałam, no bo właściwie teraz wolałabym nic nie mówić, bo ta postać jest, to jest niewielkie zadanie, ale znowu lepiej to zobaczyć na ekranie, dowiedzieć się na ekranie. No nie chciałabym zdradzać czegoś, co jest motorem nie tylko mojej postaci, ale też postaci mojej córki i tak dalej, i tak dalej. To tylko przypomnijmy właśnie, kim pani jest w planecie Singli, czy ją matką, jak to się ma w stosunku do głównych bohaterów. Jestem matką, moja postać ma na imię Krystyna, jest mamą Ani, czyli postaci, którą gra Agnieszka Więdłocha, głównej bohaterki tejże bajki, tejże komedii romantycznej, narzeczonej, permanentnej narzeczonej Maćka Sztura. Czy fakt, że pierwsza część, czyli Planeta Singli, po prostu zdobyła taką wielką popularność, była sukcesem, sądzi pani, że to właśnie spowodowało, że szybko powstała część druga, trzecia, będą kolejne? Z tego, co mówią producenci, to chyba nie będzie. Chyba zakończą. Chyba właśnie tutaj zostanie powiedziane to zdanie, które się zawsze pojawia w bajkach w momencie, kiedy królewna z królewiczem biorą ślub. Żyli długo i szczęśliwie. Ale nikt nie wie, czy na przykład za jakieś 6 lat nie będziemy chcieli do trochę starszych. Pamięta pan, był taki film Przed wschodem słońca? To było coś genialnego i po kilku latach ci sami bohaterowie znowu do nich zajrzeliśmy. I po kolejnych kilku znowu. Po kolejnych kilku znowu zajrzeliśmy, tak. Być może za kilka lat, kiedy nam się już nasi piękni i młodzi bohaterowie trochę postarzeją, może będą chcieli producenci do nich zajrzeć. Byłoby ciekawie, myślę. Na razie zapraszamy na Planetę Singli 3, tak? Na razie zapraszamy na Planetę Singli 3. Z Danutą Stenką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world, our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, and all because you came into my world with love so softly, velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, came into my world with love so softly, love.